30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Gotowy na dawkę adrenaliny? Kawaliada, gdzie emocje spotykają się z pasją. Odkryj swoją własną historię na największym jeździeckim show w Polsce. Dołącz do naszej stajni. Kawaliada. Tu poznasz nowych przyjaciół. Wspólnie przeżyjecie niezapomniane chwile i odkryjecie nowy świat. Od 23 do 26 stycznia w Ergo Arenie Sopot. Bilety na tobilet.pl. Polecają Radiowa Jedynka i Trójka. Mój brzuch jest wielki jak balon. Przez te problemy z trawieniem i wypróżnianiem muszę uważać na to, co jem. Też tak miałam, ale od kiedy regularnie stosuję Fibrokolon trawienie, problem minął. Fibrokolon, suplement diety, ma wysoką zawartość błonnika, który działa jak miotełka na moje jelita i reguluje wypróżnienia. A karczuch i koper wspomagają trawienie i do tego smakuje jak pyszny mus jabłkowy. Fibrokolon. Poczuj się lekko. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 20 stycznia, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Powrót Złotego Wieku zapowiada nowy amerykański prezydent. Donald Trump dzisiaj został zaprzysiężony. Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski o inauguracji mówi, że to dzień zmian i liczy na pokój dzięki sile. Trumpowi gratulują też przywódcy unijnych instytucji. Nowy prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiedział, że przywróci złoty wiek w Ameryce. W orędziu Donald Trump apelował o jedność kraju i ogłosił dzień swojego powrotu do władzy mianem Dnia Wolności dla Stanów Zjednoczonych. W przemówieniu inauguracyjnym Donald Trump oświadczył, że upadek Ameryki dobiegł końca. Nowy prezydent powtórzył hasło swojej kampanii wyborczej Make America Great Again. Od tego momentu nastąpi rozkwit Ameryki. Świat będzie nam zazdrościł i nie damy się więcej wykorzystywać. Trump powiedział, że Ameryka stanie się dumnym, prosperującym i wolnym krajem. Ameryka wkrótce będzie wspanialsza, silniejsza i bardziej wyjątkowa niż kiedykolwiek. Trump wymienił szereg działań, które zamierza podjąć na początku prezydentury. Zapowiedział wprowadzenie stanu wyjątkowego na południowej granicy, rozmieszczenie tam wojska, zwiększenie krajowej produkcji ropy naftowej, pobieranie ceł od podmiotów zagranicznych i położenie kresu programom federalnym promującym równość i integrację. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Trumpowi pogratulował już szef polskiego rządu. Wszystkiego najlepszego od Polski i prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, napisał Donald Tusk w mediach społecznościowych. Gratulacje popłynęły też od prezydenta Andrzeja Dudy. Proszę przyjąć serdeczne gratulacje od narodu polskiego, napisał w mediach społecznościowych. W anglojęzycznym wpisie podkreślił, że Polska i USA łączą lata, Polskę i USA łączą lata przyjaźni i wiara we wspólne wartości, wolność i demokrację. Wyraził przekonanie, że te wartości będą wzmacniane w czasie obecnej kadencji amerykańskiego przywódcy. Wołodymyr Zełenski określił inaugurację Trumpa jako dzień zmian i rozwiązania wielu problemów. Ukraiński przywódca przekazał gratulacje nowemu prezydentowi USA i amerykańskiemu narodowi w PiS-ie w mediach społecznościowych. Relacje z reakcji Kijowa sprawdza Paweł Buszko. Wołodymyr Zełenski napisał, że prezydenta Trumpa cechuje zdecydowanie w działaniu, a ogłoszona przez niego polityka pokoju dzięki sile daje szansę na wzmocnienie amerykańskiego przywództwa i osiągnięcie trwałego i sprawiedliwego pokoju. Jak dodał, obecnie decydują się losy tego, jakim będzie stulecie i należy działać razem, aby było ono sukcesem demokracji. Podczas pierwszych tygodni prezydentury Donalda Trumpa może dojść do jego rozmów z Władimirem Putinem w sprawie Ukrainy. Nad Dnieprem pojawiają się obawy, że nowy amerykański prezydent może skłaniać Kijów do daleko idących ustępstw na rzecz Rosji. Paweł Buszko, Polskie Radio. A Trumpowi gratulował też rosyjski dyktator Władimir Putin. W trakcie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Rosji powiedział, że Moskwa nigdy nie zrywała dialogu z USA. Dodał, że oba kraje odgrywają znaczące role w globalnym systemie bezpieczeństwa i strategicznej stabilności. Mówił, że Moskwa jest gotowa także do rozmów na temat ukraińskiego konfliktu. Szefowie unijnych instytucji pogratulowali Trumpowi powrotu do Białego Domu. Przewodniczący Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, Europarlamentu Roberta Metsola i Rady Europejskiej Antonio Costa mają nadzieję na dobrą współpracę transatlantycką. O szczegółach Beata Płomecka. Jako pierwsza gratulacje złożyła przewodnicząca Parlamentu Europejskiego, otwierając sesję plenarną w Strasburgu. Więź między Europą a Stanami Zjednoczonymi jest od dziesięcioleci kamieniem węgielnym pokoju, bezpieczeństwa i dobrobytu. Roberta Metsola przyznała, że są wyzwania, ale że Europejczycy są gotowi do współpracy jako przyjaciele i partnerzy. Jednakowe wpisy na portalu X opublikowali przewodniczący Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i Rady Europejskiej Antonio Costa. Podkreślili, że ścisła współpraca pomoże stawić czoła globalnym wyzwaniom. Zapewni też większy dobrobyt i wzmocni bezpieczeństwo. Ze Strasburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Klimat. W północno-zachodniej, środkowej i południowo-wschodniej Polsce oraz w Beskidzie Żywieckim i w Małopolsce jest bardzo zła lub umiarkowana jakość powietrza. Na Pomorzu, Warmii i Mazurach, Podlasiu oraz na Śląsku i Podkarpaciu jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. Smog utrzymuje się m.in. w Lublinie, Tomaszowie Lubelskim, Bielsku-Białej, Zgierzu, Piotrkowie Trybunalskim, Włocławku i Toruniu. Umiarkowanie jest w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku i Krakowie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Norbert Michalak. Godzina i po sprawie. Iga Świątek nie miała żadnych problemów, żeby pokonać Niemkę Iwę Lis 6-0-6-1 i awansować do ćwierćfinału wielkoszlemowego tenisowego turnieju Australian Open, mówi była reprezentantka Polski Katarzyna Strączy. Idealny występ Igi. Widać niesamowitą moc. Przygotowanie fizyczne jest naprawdę na wysokim poziomie. Biega bardzo szybko, gra bardzo mocno. Przeciwniczka no niestety nie dała rady, no, albo nawet na szczęście nie dała rady. To były za szybkie wymiany. Grała za mało agresywnie z Igą. Nie da się wygrać, jeżeli gra się ze średnią siłą. Brawa, kolejny doskonały mecz. To był czwarty wygrany mecz Świątek w tym turnieju. Na wszystkie cztery zwycięstwa Polka potrzebowała łącznie tylko 4 godzin i 30 minut. Kolejną jej rywalką będzie Amerykanka Emma Navarro. Zwyciężczyni tego spotkania zagra w półfinale. Nie ma dnia bez polskiego medalu na zimowej uniwersjadzie w Turynie. Dziś Barbara Skrobiszewska zdobyła złoty, a Amelia Liszka srebrny medal w biatlonowym biegu pościgowym na 10 km. Tym samym nasze panie powtórzyły sukces sobotniego biegu sprinterskiego. Strasznie zakręcony dzień, że tak powiem. Nie dość, że pogoda gorsza niż ostatnia, to poczucie też wiadomo troszkę gorsze, bo tych startów się nagromadziło, więc zmęczenie już troszkę wchodzi. Dzisiaj czułam, że właśnie już tak nie jestem w takiej formie jak w sprincie, że tak powiem. Mówiła Barbara Skrobiszewska. Polacy na uniwersjadzie mają już 13 medali. To oficjalnie Jakub Moder został nowym piłkarzem Feyenoordu. Reprezentant Polski z zespołem z holenderskiej ekstraklasy podpisał kontrakt do 30 czerwca 2028 roku. Wcześniej grał w Brighton. Nowa drużyna Modera zajmuje czwarte miejsce w lidze ze stratą 10 punktów do lidera PSV. Występuje też w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Aktualnie jest na 18 miejscu i ma jeszcze do rozegrania 2 spotkania. Ponownie o sporcie za 2 godziny. Jutro dużo chmur, a na północy kraju słabe opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. W drugiej połowie dnia lokalnie słaby deszcz na południu. Na termometrach zobaczymy przeważnie od 0 do 4 stopni. Na południowym wschodzie będzie trochę cieplej, do 6. Tej nocy miejscami na północy słabe opady śniegu lub mrzawki, silne zamglenia i miejscami mgły ograniczające widzialność poniżej 200 metrów. Na termometrach będzie głównie od minus 4 do minus 1 stopnia. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Proszę, pane okulary do odbioru. A szczególnie teraz, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten? Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo dostarcza nam również wysokiej dawki witaminy D3.

Malinowska. Wczoraj minęło równo 55 lat od dnia, w którym album z muzyką z filmu Easy Rider osiągnął status złotej płyty w Stanach Zjednoczonych. Innymi słowy, sprzedano milion egzemplarzy tego właśnie albumu. Najsłynniejszy chyba film drogi, Kamień Milowy, jeśli chodzi o kinematografię Stanów Zjednoczonych. Klasyczny obraz hipisowskiej epoki Dzieci Kwiatów. To tak w skrócie. Jeśli chodzi o to, kto i co, no to Dennis Hopper, główna postać, główny aktor w filmie i reżyser. Peter Fonda, odtwórca drugiej głównej roli i producent. I wreszcie Jack Nicholson, trzeci aktor w filmie. Za nami Born to be Wild, temat przewodni z filmu Easy Rider, piosenka, która w tamtych czasach dotarła do drugiego miejsca amerykańskiej listy przebojów i pierwszego kanadyjskiej. Pozostaniemy jeszcze przy muzyce z filmu Easy Rider przez kilka minut. Grupa Steppenwolf, raz jeszcze The Pusher. Thank you. of this land. You know I declare total war on the pusher man. I'd cut him if he stands, and I'd shoot him if he'd run, and I'd kill him with my Bible. Pusher. I said, God damn, God damn the pusher man. White-collar conservative flashing down the street, pointing their plastic finger at me. They're all pursuing my kind of drop and dive, but I'm gonna wave my green flag. Yeah. I'm the one that's got to die when it's time for me to die. So let me live my life the way I want to. Sing on, brother. Play on, brother. The Jimi Hendrix Experience, czyli Jimi Hendrix na gitarze i śpiew, Noel Redding, gitara basowa, Mitch Mitchell, perkusja. Nagranie If Six Was Nine pochodzi z filmu Easy Rider, ale znalazło się też na płycie The Jimi Hendrix Experience, drugiej w kolejności Axis Bold as Love. Przed kilkoma dniami dotarła do nas bardzo smutna informacja dotycząca Davida Lyncha. Ten wybitny reżyser niestety zmarł. Pozostawił po sobie bardzo wiele fantastycznych filmów, ale również trochę muzyki. Look at the sky, my Good Day Today, fragment albumu Crazy Clown Time z roku 2011, a wcześniej z płyty The Big Dream, wydanej dwa lata później, I'm Waiting Here. Tu gościnnie było słychać Lick Kelly, a grał, częściowo skomponował i też podśpiewywał David Lynch. Dziś 80. urodziny obchodzi Eric Stewart, zaczynający w grupie The Mindbenders, a później w pierwszej połowie lat 80. na przykład regularny członek zespołu, a właściwie członek regularnego zespołu Paula McCartneya, Eric Stewart, wokalista, gitarzysta, kompozytor, autor tekstów, najbardziej znany z grupy 10cc, a największą sławę przyniosła mu piosenka, którą zaśpiewał przed laty i to był największy chyba przebój w całym dorobku tej angielskiej grupy. The silly face I'm going through, and just because I call you up, don't get me wrong, don't think you got it made. I'm not in love, no, no. I'd like to see you

Grała grupa 10cc, śpiewał Eric Stewart. Dzisiejszy jubilat, 80. urodziny obchodzi ten artysta właśnie dziś. I'm Not In Love i Art For Art's Sake. Dwa spore, jeden bardzo duży I'm Not In Love, drugi nieco mniejszy przebój grupy 10cc. Przed kilkoma dniami minęła 20. rocznica premiery albumu Ósme Piętro kombajnu do zbierania kur po wioskach. Prezentowałem dużo muzyki tej grupy w minionym rannym wzmacniaczu, ale chyba Państwu wciąż mało. No więc wróćmy jeszcze na chwilę do kombajnu, zwłaszcza, że zespół się reaktywował. Straszę was, żeby zapomnieć, jak bardzo się was boję. Omijam sztucznie obojętne i smaruję wasze mięso, bo samym przed spojrzeniem okropnie mi. Kask zakładam na głowę, mam ręce na wierzchu i kości na wierzchu, więc wychodzę na ulicę i nie wiem, co jest dla mnie dobre. Fragment płyty Ósme Piętro, kombajn do zbierania kur po wioskach, piosenka Połączenia. Wspomniałem o tym, że zespół się reaktywował. Nadal prowadzą go wokalista Marcin Zagański i Paweł Koprowski, gitarzysta. Jest trzech nowych muzyków, ale tych dwóch kluczowych artystów nadal w zespole jest. Teraz coś w rodzaju suplementu do podsumowania ubiegłorocznego, jeśli chodzi o najlepsze płyty w roku 2025. Płyta, która pojawiała się za rzadko, przynajmniej w audycji GH+. Zachwyt, debiutancki album Wolniej. Buduję z paru kart dla mnie mały strych, nakreślę na tablicy paznokciem zamiast kredy. Rysuję, zmazuję, piszę, niszczę plan. Lepiej pójdę spać,